بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عزت مندو مجاهدين ورنو تیر درس کې د رب العالمین د نصرت د اسباب څخه په اتم سبب باندې خبره شوې وه، چې حاصل دا و هغه وقت به د رب العالمین نصرت مجاهدینو ته حاصلیږي کله چې هغوی کې الثبات عند لقاء العدو، د دښمنانو په وړاندې د دښمنۍ په میدانونو کې هغوی کې ثبات موجود وي، هغوی کې استقامت موجود وي، هغوی د دښمنانو په وړاندې کلک او مضبوط ولاړ وي، بیا به د رب العالمین نصرت د بندګانو ته راځي. د مؤمن ثبات به ورونو داسې کلک او مضبوط وي لکه یو مضبوطه ونه چې د هغه ریښې مضبوطې وي، د هغه تنم مضبوطې وي، اوږدې اوږدې څانګې وي. که د دنیا بادونه په دې ونه باندې ولګېږي، دې ونې ته هېڅ ضرر نشي رسولی، دا ونه نشي راچپه کولی، دې ونې ته کم نقصان نشي اړولی، نو مؤمن مجاهد به هم داسې ثبات او استقامت په ځان کې راولي. د دښمنانو په وړاندې به داسې مضبوط ولاړ وي لکه مضبوطه ونه، که هر څومره بادونه پې راشي، هر څومره حوادث پې راشي، د دښمنانو د طرف نه جنگونه، مکرونه، فریبونه او دسیسې، د دښمنانو د طرف نه اقتصادي پابندین او نور مشکلات، په دې ټولو حالاتو کې به مؤمن انسان مضبوط او کلک ولاړ وي. دې د وجې نه ورونو تاریخ په دې باندې گواه دی چې کفار همیشه دپاره د مؤمنانو او د مجاهدینو په وړاندې داسې مکرونه او دسیسې ایجادوي چې د کفارو سره د دښمنۍ په وړاندې باندې هغوی بې ثباته کي او د هغوی استقامت وبیلي. د قتال او د جنگ په میدانونو کې د کفارو به خپلې دسیسې وي، په فکري او سیاسي میدانونو کې بیا جدا دسیسې وي، د هغوی د اعلام او د میډیا په برخه کې مستقل سازشونه لري. مؤمن مجاهد به د کفارو د ټولو دسیسو او مکرونو ته، د هغوی د سازشونو ته به ډېر ځیرک او بیداره به وي، تر څو د کفارو سره په هر سنگر کې ثابت قدمه پاتې شي او په هر سنگر کې د رب العالمین د دښمنانو سره غلیظه او سخته دښمنی وکړي. بس داسې موازی دي ورونو او داسې سنگرونه دي چې مجاهد به په هغه کې د دښمنانو په وړاندې په پوره ثابت قدمه او استقامت باندې ودرېږي، او په هغه سنگرونو کې به مؤمن مجاهد به ډېر زیرک او بیداره وي چې هسې نه د کفارو د طرف نه دوکه نه شي، خپل ثبات او استقامت د لاسه ورنه کي، خپل ثبات ونه بیلي. په همدې اساس باندې ورونو د بعضې مواضعو او بعضې ځایونو چې هغې کې اکثره خلک خوییږي او ثبات د لاسه ورکوي، په هغه کې استقامت د لاسه ورکوي، په فتنو کې اخته کیږي او عاقبت یې دا شي چې دښمن ته شا وګرځي، د رب العالمین په لاره کې قتال او جهاد پریدي، په کور باندې کینی، د زنانه او صفات خپل کی، بزدلی او دارنګ ناکار صفات به د انسان کې راشي. داسې بعضې مواضع دي چې هغه ته به مؤمن مجاهد متوجه وي، او په هغه کې به د ژوند تر آخري سلګیو پورې هغې کې به د دښمنانو په وړاندې جنگیږي او په هغه کې به د دښمنانو په وړاندې مضبوط او کلک ولاړ وي. د هغه مواضعو د جملې نه ورونو اولنۍ موضع او اولنۍ ځای چې مؤمن به د دښمنانو په وړاندې مضبوط ودرېږي او د ثبات او د استقامت نه به کار اخلي هغه الثبات علی المنهج، په نبوي منهج باندې ثابت پاتې کیدل، په نبوي منهج باندې کلک ودرېدل، مضبوط ودرېدل، هیڅ قسم کفارو ته د هغې څخه تنزل نه کول، مداهنت پکې نه کول. مؤمن او مجاهد کې به دا مفکوره موجوده وي، دا عقیده به وي چې خپل بدنونه به د لاسه ورکوي، خپلې وینې به د لاسه ورکوي، ولیکن د منهج نه به یو لیش او یو سطر چاته نه تیریږي. خپل ځان به ټوټې ټوټې کوي، خو لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبوي منهج څخه به ساتنه کوي او د هغه نه به چاته نه تیریږي. عزتمند ورونو، د افرادو ضایع کیدل، د ملګرو شهیدانیدل، مادیات او اسباب او اسلحې د لاسه ورکول دا به اسانه خبره وي، خو مؤمن مجاهد به خپل منهج د لاسه نه ورکوي. د خپل منهج نه به کفارو د رب العالمین دښمنانو ته نه تیریږي. دا به په مؤمن مجاهد باندې ډیره سخته تمامیږي. کومو خلکو چې ورونو منهج د لاسه ورکړلو، دا خلک بیا په تیارو کې روان دي، دا خلک بیا د تباهۍ طرف ته روان دي. تاسې وګورئ، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوه کې ډیره ناشنا خبره کوي. هغه فرمی: اذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن. وی کله چې خلک د نبوت د نور نه محرومه شو، د هغه نه قطع شول، دوی بیا د فتنو په تیارو کې ورولیدل، دوی بیا په بدعاتو کې ورولیدل، په فجورو کې ورولیدل، ووقع الشر بينهم، او د دوی ترمنځ به بیا شرونه، مشکلات، اختلافات او بدبینۍ پیدا کیږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ډیرې مرکزی او ډیرې ناشنا خبرې ته اشاره کوي. کله چې د انسانانو، مجاهدینو، مؤمنانو نه د نبوت نور ختم شلو، نبوي منهج ختم شلو، نبوي منهج کې کفریات او بدعات او نور سیزونه راګډ کړل، د خپل منهج نه مؤمنان مجاهدین تیر شول، بیا نو د دې خلکو ترمنځ به بیا بدبینۍ راپیدا کیږي، دا خلک بیا په تیارو کې روان شو. کله چې انسان په تیارو کې وي ورونو، تاسې ګورئ د دیوال سره به هم ټکر کوي، کنده او ګړنګ کې به هم ورلویږي، ټول د هلاکت او د نقصانونو په طرف باندې به دا انسان روان وي، ځکه تیارو کې دی. مخامخا به د هلاکت سره مخامخ کیږي، د دښمن په طرف باندې به روان وي، خو لیکن دی نه پوهیږي، ځکه تیاره ده، په سترګو باندې ورته څه نه ښکاره کیږي. نو دې د وجې نه ورونو منهج باندې مضبوط پاتې کیدل، نبوي منهج کلک رانیول، دې باندې کلکې منګولې لګول، دا به زموږ استاسې سره د رب العالمین د طرف نه د نصرت یو سبب وي. د دې په وجه باندې به رب العالمین زموږ استاسې سره نصرت کوي. دا د ثبات د موازعو نه یو ځای دی چې په دې کې به مجاهدین مضبوط او کلک ودرېږي. همدا وجه وه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته په منهج باندې د منګولو لګولو کلکه توصیه کوله. حدیث کې راځي، مشهور حدیث دی، د ابو داود عیرباز ابن ساریه رضی الله عنه فرمی وی: رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ موږ ته لمونځ وکړلو، د لمونځ نه وروسته راوګرځېدلو او موږ ته یې ډیر ناشنا او تاثیرناک بیان وکړلو، وعظ و نصیحت یې وکړلو، داسې نصیحت او وعظ چې ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، د هغې د وجې نه سترګو اوښکې توی کړلې، د زړونه ورپېدل د هغه د وجې نه. یو سړی ورپاسېدلو، ورته ویل: یا رسول الله، کأن هذه موعظة مودع. وی: دا خو داسې بیان دی لکه ته چې زموږ نه مخخه اخلې، موږ نه رخصت کیږي، موږ ته څه وصیت وکه، څه نصیحت موږ ته وکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی: اوسیکم بتقوى الله والسمع والطاعه. زه تاسې ته د رب العالمین څخه په تقوا او د هغه څخه په ویره باندې وصیت کوم، او په سمع او طاعت باندې که په تاسې باندې یو حبشي غلام مقرر شي، د هغه خبره به اوري او د هغه طاعت به کوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیل: په تاسې کې چې زمانه وروسته څوک ژوندي و، فسیرا اختلافا کثیرا، دوی به ډیر اختلاف وګوري. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. نو به تاسې باندې زما سنت او سنت د خلفای راشدینو چې هغوی ته هدایت کړی شوی دی هغوی په سمه لار باندې روان کړی شوی دی تمسکو بها وعضوا علیها بالنواجز هغې باندې منګولې ولګوئ هغه باندې نواجز غاښونه آخرني غاښونه په هغه باندې کلک ولګوئ. دې حدیث کې ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته صحابه کرامو ته په منهج باندې د ثبات او د استقامت توصیه کوي، بلکې دا توصیه د قیامت پورې هر مؤمن او مجاهد ته شامله ده چې په نبوي منهج د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منهج باندې به داسې کلک او مضبوط ولاړ وي چې ګویا کې دا کلک غاښونه لګوونکی دی، په هغه باندې داسې کلک به په هغه منهج باندې ولاړ وي. هیڅ صورت کې به مؤمن مجاهد د رب العالمین د توحید په مقابله کې د ملل ملحده شرکی قوانین نه مني، په هیڅ صورت کې به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوږو سنتو په مقابله کې د کفري درندگانو په لاسونو باندې جوړ شوي قوانین او لایحې نه مني. دا د کفارو همیشنی عادت دی ورونو چې اول کوشش په مؤمنانو او مجاهدینو باندې دا کوي چې هغوی د خپل منهج نه بېلاره کړي، د رب العالمین توحید پہ باندې ګډ وډ کی، نبوی منهج پہ غوی باندې ګډ وډ کی. تاسی تاریخ د انبیاء علیهم الصلات والسلام وګورئ، به د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ تاسی وګورئ چې کفارو په کوم نقطو باندې اعتراضونه کول، په کوم نقطو باندې تمرکز غوی کولو. سوره سات کې رب العالمین فرمای چې دې مشرکانو به ویلی اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشیء عجاب، دا ټول الهه اوس پرېږدو، د دوی قوانین پرېږدو، یوازې د رب العالمین توحید ومنو، د رب العالمین قانون اوس ومنو. بیا دا خو ډېره عجیبه خبره ده. په سوره انعام کې رب العالمین فرمایي خپل پیغمبر ته قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. موږ په دې خبره باندې پوهیږو چې دا د رب العالمین دشمنان هغه خبرې چې دوی د خلونه راوباسي په دې باندې تا خفه کوي. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. دوی د ستا تکذیب نه کوي، تا په امانتدارۍ باندې پیژني، خو لیکن دوی د رب العالمین د آیتونو سره ورانه ده، د رب العالمین د قوانینو سره ورانه ده. اوس تاسې وګورئ کنه د نړۍ کفار هغوی زموږ سره ورانه نه ده، بلکې زموږ د منهج سره ورانه ده. که موږ او تاسې ورسره د قتال نه تیر شولو، که موږ او تاسې ورسره د رب العالمین توحید نه تیر شو، موږ او تاسې ورسره د نبوي منهج نه تیر شولو، والله العظیم زموږ او تاسې به د هر چا نه زیات عزت کوي، زموږ او تاسې به د هر چا نه زیات قدر کوي، موږ او تاسې ته به د هر چا نه زیات دنیاوي مادیات راکوي. د دې د وجې نه ورونو په منهج باندې مضبوط ودرېدل دا د هغه مواضعو نه دي چې مؤمن او مجاهد به په هغه کې د ثبات نه کار اخلي، د استقامت نه به کار اخلي. او د کفارو او د رب العالمین دښمنانو فریبونو او مکرونو او چلونو او دسیسو ته به مجاهدین بیداروي. دا د دوی همیشنی عادت دی ورونو چې مؤمنان د خپل منهج نه بېلاري کوي او خپل کفر کې د ځان سره شاملوي. ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا، دوی دا خوښه ګڼي چې تاسې هم کافر شئ، د هغوی په شانته دواړه یو شانته شئ. ودو لو تدهنو فیدهنون، دوی غواړي چې ته را نرم شي پیغمبره، او دوی هم د سره را نرم شي. ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اهل کتاب یهود و نصارا، دوی دا غواړي چې تاسې د ایمان نه را وګرځي او کفر کې شامل کی. وان کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره واذا لاتخذوک خلیلا. دې آیت کریمه کې رب العالمین د دې خبرې صراحت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوي، پیغمبره وي دوی قریبه وه او نږدې ده دوی چې په تا باندې کوشش وکړي او تا د وحی نه وګرځئ، تا د رب العالمین د طرف نه رالیږلی شوي منهج نه وګرځئ. و اذا لاتخذوک خلیلا، په دې وخت کې به بیا ته د دوی ملګری او دوست دي. په دې د وجې نه ورونو که چېرته همدغه منهج مؤمنان او مجاهدین ورته پرېږدي، بیا دوی دوستي کوي د دې خلکو سره، نو د دوی د منهج سره ورانه ده، دوی د رب العالمین د توحید سره ورانه ده، او د رب العالمین د دین سره ورانه ده. بیا په دې لاره کې د کفارو مختلفې طریقې دي، کم مسلمانان چې کمزوري یا هغوی سره د تهدید نه کار اخلي، وهل او ټکولو نه کار اخلي، کم مؤمنان چې قوي وي پشتیوانی لري، هغه سره به د جرګو او د مرکونه کار اخلي، کله د مذاکرات وړاندیزونه کوي، کله وعده او لالچونه ورته ورکوي، کله مال او دولت ورته وړاندې کوي، کله د مشرۍ او د منصب انتخاب ورته کوي. دا ټول هغه د سیسی دی ورونو چې دا کفارې د مؤمنانو د مجاهدینو د منهج نه د اړولو په خاطر باندې استعمالوي. نو مؤمنان به ډیر کلک وي، ډیر مضبوط به وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ تاسې مطالعه کړئ. د آیت کریمه باره کې چې ودو لو تدهنو فیدهنون او قل یا ایها الکافرون، دې باره کې مفسرینو لیکلي دا مشرکان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل او ورته ویل، اې د الله رسوله، راځه ته زموږ د بعضې دین تابعداري وکړه، موږ به د ستا د دین تابعداري وکړو. یو کال ته زموږ د الهو بندګي کوه، د هغې قوانین منه، د هغې چې کوم جوړ شوي او هغه باندې ورته پلی شوي قوانین دي، د هغه تابعداري کوه او موږ به بیا یو کال د ستا د اله بندګي کوو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره د یوې لحظې دپاره دا خبره نه مني. کال خوڅکه، میاشت خوڅکه، ټول عمر خوڅکه، د یوې لحظې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره دا خبره نه مني. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مال او دولت، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د زنانو د ښځو وړاندیزونه، دا ټول شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په قاطع خبره باندې رد کړي دي. کله به ورته ویلې پیسې به درته راجمع کړو، کله به ویلې زموږ به امیر شي، زموږ به مشر شي. خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ټولو کې ورته قاطع خبرې کوي. کله چې ابو طالب ته راځي، ابو طالب ته جرګې راولي، د مذاکرات وړاندیزونه ورته کوي، غوښتنې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته قاطع جواب کوي او دا خبره ورته کوي چې والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يزهره الله او اهلك فيه ما تركته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای کدا انمر ما ته په خلاص کې کیدی، سوګمی را ته په چپ لاس کې کیدی، او د دې خبرې مطالبه زمانه کی چې دې کار نه تیر شه، نو زه به تر هغه پورې دې نه تیر نشم چې رب العالمین فیصله نه راغلی او زه په دې لاره کې نه یم وژلی شوی. اولنی موضع او اولنی موقف او ځای چې مجاهدین به په هغه کې د ثبات او د استقامت نه کار اخلي، په هغه کې به مضبوط ودرېږي، هغه نبوي منهج دی. په نبوي منهج باندې به مؤمنان کلک او مضبوط ودرېږي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو ژوند او زندگی هغه زموږ استاد لپاره نمونه ده. دویم موضوع ورونو او دویم ځای چې مؤمنان به په هغه کې د ثابت قدمۍ نه کار اخلي، الثبات عند المعارك، په جنګونو کې د رب العالمین دښمنانو سره مضبوط ودرېدل. چې په ده باندې تیر درس کې یو څه خبره کړې هم وه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم توصیه د ورونو د امت ته چې دښمنانو د ملاقات تمنا مه کوئ، خو لیکن کله چې ورسره مخامخ شوئ بیا به د ثبات او استقامت نه کار اخلئ، بیا به تاسې مضبوط ودرېږئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل، یا ایها الناس، ای خلکو، لا تتمنوا لقاء العدو، تاسې د دښمنانو سره د مخامخ کیدلو تمنا مه کوئ. واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. رب العالمين عافية غواري، وكل چې ورسره مخامخ شوئ بیا به د صبر او د ثبات او د استقامت نه کار اخلئ، او په دې خبره باندې تاسې پوه شئ، أن الجنة تحت ظلال السيوف، چې جنت دا د تورو د سورو لاندې دی، دا په معرکو کې دی، دا په جنګونو کې دی، دا د رب العالمین په قتال او جهادونو کې دی. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښتله، اللهم انی اسألک الثبات فی الامر، یا رب العالمین زه ستا نه سوال کوم الثبات فی الامر، د ثابت قدمۍ او د مضبوط ودرېدلو په کار کې، که هغه قتال وي، که هغه هر سنګر د کفارو سره وي، په هغه کې به مؤمن مجاهد د رب العالمین نه دعاګانې غواړي چې یا رب العالمینه ما ته ثابت قدمی را نصیبه کی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده. مسند احمد دا روایت نقل کړی دی. نو دا دعا به مجاهدین زیات غواړي، اللهم انی اسألک الثبات فی الامر، یا رب العالمین دی کارونو کې ما ته ثبات او استقامت را نصیب کړه. په هر سنگر او په هر موضع کې د رب العالمین نه ثبات او استقامت غوښتل پکار دی. نو په جنگونو کې ورونو ثبات او استقامت، هغه کې مضبوط ودرېدل او دا غینه تیخت نه کول په دې باندې مخ کې خبره شوی و. دریم د هغه مواضع نورونو چې په هغه کې مؤمن مجاهد ته ثبات او استقامت پکار دی، هغه الثبات فی الفتن، د فتنو په وړاندې باندې ثبات او استقامت کول، د فتنو په وړاندې مضبوط او محکم ودرېدل. فتنې هغه دي ورونو چې د مؤمن بنده دین خرابوي، مؤمن بنده د خپل دین څخه اړوي، د مؤمن بنده په دین کې خلل او نقصان رامنځته کوي، هغه فتنې دي. دې د وجې نه مؤمن مجاهد به ډېر متوجه وي او کلک او مضبوط به ولاړ وي چې هر هغه څیز چې د مجاهد د عقیدې، د مجاهد د اعمالو، د مجاهد د طاعاتو په وړاندې باندې خنډ واقع کیږي، د هغه مواضعو څخه به مؤمن مجاهد جدا کیږي. د هغه امورو او اعمالو او فتنو په مقابل کې به کلک لکه سپر ودرېږي. بیا د مؤمنانو په وړاندې باندې ورونو فتنې ډېرې زیاتې دي. کله ورته دنیا فتنه وګرځېږي، د دنیا او مال او متاع ورته فتنه وګرځېږي، ډېر انسانان بیا په دې کې ستو خوېږي، ثبات او استقامت ونه کړي. د رب العالمین دین، توحید، نبوي منهج د هر څه پرېږدي، د دنیا د مال او متاع د وجې نه هغه مال او متاع ورته فتنه وګرځېږي او هغه کې وخوېږي. ډېر خلک د خپل منهج او د خپلې عقیدې نه د مال او متاع د وجې نه ورتېر شي، خو لیکن مؤمن او مجاهد به په دې باب کې د ثبات نه کار اخلي، د خپل منهج په مقابله کې، د خپلې عقیدې په مقابله کې، د خپل نظام په وړاندې به ورته د دنیا او مال او متاع د هېڅ اهمیت نه لري. دې میدان کې ورونو کفار په مسلمانانو په مجاهدینو باندې ډېر کوششونه کوي، د مال او دولت په ذریعه باندې ډېر مجاهدین خپل کې د خپلې دعوتي او جهادي مبارزې څخه یې کینئ. داسې مواضعو کې به ورونو مؤمن مجاهد ډېر د ثبات او د استقامت نه کار اخلي. داسې وګورئ قرآن کریم کې رب العالمین د دې فتنې او د دې موضوع موږ تاسو ته بار بار تذکره کوي، وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، دا ژوند د دنیا مال و متاع داسې یو سامان د دوکې دی، داسې یو ظاهري دوکه ده ورونو، دا کوم بقا نه لري، دا کوم ارزش نه لري، دا کوم قیمت نه لري. نو دې د وجې نه ورونو که په دې دعوتي او جهادي مبارزه کې مجاهدین د هر څومره مشکلاتو سره مخامخ کیږي، هر څومره سختۍ او تکالیفو سره مخامخ کیږي، ولګ یو تندې سره مخامخ کیږي، د اقتصادي ضعف سره مخامخ کیږي، سره د دې ټولو مشکلاتو به مؤمن مجاهد د رب العالمین په لاره کې ثابت قدم اوسیږي. دا حالات به په دې مؤمن باندې اثر نه کوي، د کفارو د طرف نه داسې د مادیات وړاندیزونه دا به مؤمن نه قبلی، او د دې په وړاندې به د ثبات او د استقامت نه کار اخلي. په دې باب کې د صحابه کرامو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی زموږ استاد د پاره نمونې دي. تاسو وګورئ مکه کې چې کله په صحابه کرامو باندې حالت راسخ شو، درې کاله صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفارو د محاصرې لاندې، هیڅ د خوراک اسباب صحابه کرامو ته نور پرېښودل، د مجبوریت د وجې نه صحابه کرامو زنانه او ماشومانو د ونو پاڼې خوړلې، د حیواناتو څرمنې خوړلې. خو لیکن د آینده نسلونو او د امت مسلمه دپاره یو منهج او تګلاره پرېښودله، هغوی ثبات او استقامت د لاسه ور نه کړلو، هغوی خپلو دښمنانو ته د خپل منهج او د خپلې عقیدې نه یو سطور او یو لیش تیر نه شولو، دغه ټول مشکلات یې په ځان باندې برداشت کړل. بعضې خلکو دپاره ورونو زنانه فتنې وګرځېږي، دا هم د ثبات یو موضع دی. ډېر خلک د زنانو د وجې نه ثبات او استقامت د لاسه ورکي، د رب العالمین دین ته شاکي، د رب العالمین په دین باندې ثبات او استقامت د لاسه ورکي. دې ته به مؤمنان ډېر متوجه ورونو داسې مواضعو کې به د ثبات او د استقامت نه کار اخلي. همدا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ته بار بار توصیه د دې خبرې کړې، ما ترکت بعدي فتنه هي اضر على الرجال من النساء، ما د ځان نه وروسته داسې یو فتنه نه ده پرېښې چې هغه په سړو باندې ډېره ضررناکه وي د زنانو نه. زنانه ورونو هغه د فتنې یو موضع دی، دې ځای کې به مؤمن ډېر د ثبات او د استقامت نه کار اخلي. دا د مؤمن ثبات او استقامت ختموي، دا مؤمن باندې دین ګډوډوي. دې د وجې نه مجاهدینو عملا په میډیا کې دا نمونې ولیدلې، د طالب ملیشو مشران تاسې وګورئ، هغه خلک چې په دولت اسلامي او په خلافت اسلامي باندې بدنامي لګولې، رب العالمين د دې خزو د وجنه څنګه ذلیل کړل، د دې خزو فتنو کې رب العالمین څنګه راګیر کړل، په نړیواله کچه باندې رب العالمین وشرمول. ولې؟ جزا من جنس العمل. دوی په مخلصو او پاک دامنو مجاهدینو باندې تهمتونه لګول، دوی په هغه پاکو او عفیفاتو زنانو باندې تهمتونه لګولي و. رب العالمین په دې فتنو کې راګیر کړل، رب العالمین په دې امتحانونو کې راګیر کړل، او په نړۍ کې دا خلک ذلیل او شرمنده و، په نړۍ کې وشرمول. د دې د وجې نه مجاهدینو ورونو، دې موضع کې به هم ډېر محتاطه اوسېږئ. زنانه دا د کفارو د طرف نه هم یوه غټه وسیله ده چې مؤمنان په دې باندې ګمراه کوي، د منهج نه یې بېلاري کوي، خپله عقیده او ایمان پرې باندې خرابوي. دارنګه د جهاد او د مجاهدینو د صف نه د انسان پرې باندې وباسي. په همدې سبب باندې ډېر خلک جاسوسۍ ته تیار کړل ورونو. په دې باب کې به مجاهد او مؤمن ډېر د ثبات او استقامت نه کار اخلي. مشري او شرف او دارنګې منصب او د منصب حرس، دا عزتمند یو فتنه ده او د ثبات یو موضع دی. په دې کې به مجاهدین د ثبات او د استقامت نه کار اخلي. دا مرض اکثره په نفسونو کې وي، ولیکن په بعضې مواضعو کې بیا هغه راښکاره کیږي. لکه د طالوت واقعه تاسې وګورئ، کله چې رب العالمین طالوت دغه وقت مؤمنانو کې امیر مقرر کړلو، نو قالو انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه. د ده پاره به څنګه بادشاهي وي؟ بادشاهي اقدار خو مونږ یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ناشنا خبره کړې ده، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی، هغه لیوان چې د ګډو بیزو په یوه رمه کې خوشې کې، هغه دومره فساد نشي کولی لکه څرنګه چې کله د یو مسلمان، کله چې د یو سړي سره د مال او د شرف حرص پیدا شي، هغه څومره دین ته نقصان ورسی، څومره دین ته ضربه ورسی، څومره منهج ته نقصان ورسی. په دې د وجې نه شرف او منصب دې ځای کې د ثبات او د استقامت نه کار اخیستل، ځکه دا ډیر د امتحان ځای دی. دا د انسانانو په زړونو کې یو پټ مرض دی چې پروت وي، او د بعضې خلکو په خلو باندې رب العالمین او په جوارحو باندې بیا راښکاره کړي. نو دارنګې د شرف او د منصب په وړاندې باندې ثبات او استقامت کول، اولاد او خپله بیوي کله د انسان دپاره چې دی د فتنې ځای وګرځېږي ورونو، د هغه د وجې نه بخل شروع کړي، د هغه د وجې نه بزدلي شروع کړي، د جهاد او د قتال لاره پرېږدي. په دې د وجې نه دې موضوع کې به هم چې دی مؤمن د ثبات او د استقامت نه کار اخلي. د ظلمونو په وړاندې باندې ورونو ثبات او استقامت کول، کله د کفارو د طرف نه په مؤمنانو مجاهدینو باندې ظلمونه زیات شي، قسمه قسم ظلمونه، کله بمبارونه، کله نیول، کله شکنجې او تعذیبونه، کله اقتصادي مشکلات، کله یو شی کله بل شی. په دې باب کې د صحابه کرامو، د عمار ابن یاسر رضی الله عنه او د هغه کورنۍ، د بلال رضی الله عنه، د خباب رضی الله عنه او نورو صحابه کرامو واقعات ذکر شوي، د امام احمد ابن حنبل رحمه الله او د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله واقعات ذکر شوي. نو د کفارو د طرف نه ظلمونه، د کفارو د طرف نه شکنجې او تعذیبونو باندې ثبات او استقامت کول. نو حاصل د نن ورځې درس دا شو ورونو، چې بعضې مواضع دي چې مجاهدین به په هغه کې د ثبات او استقامت نه کار اخلي، لکه په منهج باندې ثبات او استقامت کول، د کفارو سره په معارکو او جنګونو کې د ثبات او استقامت نه کار اخیستل، مال او متاع په وړاندې باندې ثبات او استقامت نه کار اخیستل، د منصب او دارنګې د شرف او د عزت په وړاندې باندې د ثبات او استقامت نه کار اخیستل، دارنګې د ظلمونو په وړاندې باندې باید مؤمنان د ثبات او د استقامت نه کار واخلي. رب العالمین دې موږ او تاسو ته په خپل دین باندې ثبات او استقامت را نصیب کړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، اشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي.